Արև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 28-ն է, օրը չերեքշաբ դիմեր ծրագիրը, ինչպես միշտ հայեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով, առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ, ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Քաշաթաղի շրջանը ունի անասնապահության զարգացման բարենպաստ պայմաններ։ Այս հարցի շուրջ շրջանի Աղանուս և Գանձա համայնքների ղեկավարների հետ զրուցել և նրանց կարծիքներն ներկայացրել մեր գործընկեր Վանիկ Նովիկովը։ Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի համայնքում մանկապարտեզի բացակայությունը ըստ համայնքապետի պատճառ է դառնում երիտասարդ ընտանիքների հեռանալուն։ Այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբայանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նա զրուցել է գյուղապետ Զորի Ղազարյանի հետ։ Սիրելի ռադիոլսողներ, դուք կլսեք նաև Խճանեկար Էջը։ Օրվա տիրաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն, նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Քաշաթաղի շրջանի Աղանուսի համայնքում հիմնական զբաղմունքը անասնապահությունն ու մեղվապահությունն է։ Ընթացիկ տարում հանրապետությունում արձանագրված խոշոր եղջերավոր անասունների ծաղիկ հիվանդությունը չի շրջանցել նաև Քաշաթաղի շրջանը, ինչն էլ մասնավորապես Աղանուսում անասունների մորթի, հետևաբար նաև անասնագլխականակի նվազման պատճառ է հանդիսացել։ Փոխարենը տարին բարեհաջող է եղել մեղվապահների համար։ Աղանուսի համայնքի ղեկավար Արտակ Աբրահամյանի օրինակելի գործունեությունը չի սահմանափակվում միայն գրասենյակային աշխատանքով։ Շրջանում նրա անունը հայտնի է նաև որպես հաջողակ մեղվապահ։ Մոտ 100 մեղվա ընտանիք ունի, որից այս տարի ավելի քան 1 տոննա մեղր է ստացել։ Քաշաթաղյան անարատ մեղրն էլ գնորդներին երկար սպասեցնել չի տալիս։ Արտակ Աբրահամյանը գոհ է ոչ միայն մեղվապահությունից ստացված արդյունքից, այլ որ հասցրել է ժամանակին իրացնել արտադրանքը։ Այնուամենայնիվ, համայնքի ղեկավարի խոսքով դժվար է բավարար համարել գյուղացու արտադրած բերքու բարիքի իրացման գործընթացը։ Տրանսպորտային միջոցների ու տեղափոխման խնդիր կա։ Համայնքում շատ են մարդիկ, ովքեր ցանկություն ունեն զբաղվել անասնապահությամբ, սակայն միջոցների անբավարարության պատճառով հետաձգում են այդ նպատակների իրագործումը, ակնկալելով պետական աշխատատեղեր։ Համայնքի ղեկավարը համոզմունք հայտնեց, որ աղանուսցիներն աշխատասեր են, և մի փոքր պետական աջակցությունը հնարավորություն ու պայմաններ կստեղծեր անասնապահությամբ զբաղվելու և այդ ճյուղը զարգացնելու համար, հատկապես որ տեղում բարենպաստ նախապայմաններ առկա են։ Մեր անասնապահական համայնքը երևի անասնապահություն և մեղվապահություն, ինչ ձեռբերումներ ունեք այս տարի։ Դե այս տարի վանդությունները այնքան շատ էին անասնապահության մեջ, կարելի ասել, որ չկա մեղվապահություն, ոչինչ վեր կա։ Աճ չենք ունեցել, քանի որ անկումը ավելի շատ էր անասնագլխականակի, մոտավորապես 140 գլուխ անասուն եղել։ Իսկ անկումը ինչի պատճառով է եղել։ Ծաղիկի վանդությունը, որ ընկա, իհարկե ոչ թե անկում, այլ մորթ էր։ Մեղվապահության համայնքում երկու ընտանիք են զբաղվում, որից մեկը անձամբ 100 ընտանիք ունեմ։ Գոհ եմ այս տարվա բերքից, քամել եմ 100 ընտանիքից մոտավորապես 1 տոննայի մոտիկ բերք եմ ստացել։ Նաև ռեալիզացիան ճիշտ է այժմ, բայց կատարվել է։ Բնակչության տեղաշարժը ինչպես է։ Մի ընտանիք վերաբնակվել է, որ ինչքան է հիմա թիվը բնակչության։ 94 շունչ, 3 բնակավայր։ Դպրոց գործումը միջնակարգ դպրոց 14 երեխա։ Ընդհանուր առմամբ գյուղի զարգացման տեմպերը ինչպիսին եք գնահատում, կարող ենք ասել, որ նորմալ հնով զարգանում է գյուղը։ Այո, զարգանալը չի ասի, բայց մեր մոտ կան ընտանիքներ, 3 երեխա տերեր, ոչ միտեղ չեն աշխատում, նպաստի հույսով են, նպաստն էլ երրորդ երեխան 2 տարեկանից նպաստը կտրվում է, ընտանիքների վիճակը բարդ է։ Իսկ եթե օրինակ իրանց ասենք առաջարկեն գյուղատնտեսությամբ զբաղվել։ Եթե հնարավորություն է առաջարկեն, մեծ սիրով աշխատող գյուղի ժողովուրդ են կաշխատեն միանշանակ։ Անասնապահությամբ էլ երիտասարդ ընտանիքներ են, հնարավորություն չունեն, միջոցներ չունեն, ներդնեն, անասուն վերցնեն, պահեն։ Եթե աջակցություն լինի, հույսեր ունեմ, որ այո, մեծ սիրով կպահեն։ Գանձա համայնքը նույնպես անասնապահական բարենպաստ պայմաններ ունի։ Այստեղ գյուղատնտեսական այդ ճյուղի զարգացման համար առկա են նույն խնդիրները, ինչ որ Աղանուսում։ Հետևաբար դրանց լուծման սկզբունքներն էլ չեն տարբերվում։ Համայնքի նորընտիր երիտասարդ ղեկավար Հարություն Թադևոսյանի հաղորդած տեղեկությունը լուսավոր երանգներ ունի։ Համայնքի բնակչությունն ավելանում է ծնունդների շնորհիվ։ Գանձա համայնքը բաղկացած է երկու գյուղերից՝ Բազմատոս եւ Գանձա գյուղերից։ Փաստացի 116 բնակիչ։ Շատանում է բնակչությունը, թե նույնամնում, թե քչանում։ Հիմնականում ծնունդներով է շատանում։ Իսկ աճի տեմպը միջին է։ Ամեն տարի երևի 2-3 ծնունդ։ Ինչով են զբաղվում, ի՞նչ ձեռբերումներ ունեն, ի՞նչ խնդիր ունեն։ Բնակչությունը աշխատում են դպրոցում, անասնապահությամբ են զբաղվում, խնդիրները քիչ տրանսպորտի հետ կապված, խմելու ջրի հետ կապված խնդիրներ կան։ Ձեր մոտ է լեռնային շրջանը, անասնապահությունն է հիմնական ճյուղը։ Այդ առումով ի՞նչ ձեռբերումներ կան։ Անասունների աճը մեր համայնքում 150 հատ անասուն կա։ Փոշոտ ջրավորել են։ Նախորդ տարվա համեմատ դա շատացած է, թե շատանում է։ Օրինակ նախորդ տարի մոտ էլի ինչքան էր։ Երևի 120։ Իսկ իրացումը որտեղ են իրացնում, որ չեն կարող, խնդիր ինչու՞ն է։ Մեր մոտ շուկա չկա, Ստեփանակերտ են վերում։ Մարդիկ գալիս են ստեղ խոսում են հասարակողների հետ, ունենք ուղղվում։ Այկել Հայաստանից գալիս են, բեռնատաները տանում են, բայց ուշուշ են գալել։ Այսինքն երևի տեխնիկայի տեղափոխման հետ կապված իրացումը։ Գանձայի համայնքն ընդգրկում է նաև Բազմատոս գյուղը, երկուսում էլ գործում են կրթօջախներ, ավելի քան տասնյակ աշակերտներով։ Համայնքում նաև մանկապարտեզի կարիք է զգացում, քանի որ նախադպրոցական տարիքի երեխաների թիվը գնալով աճում է։ Անդրադառնալով Գանձայի զարգացման եւ խնդիրների լուծման իր ծրագրերին ու տեսլականին, համայնքի նորընտիր ղեկավարը նշեց, որ իհարկե գյուղատնտեսությամբ զբաղվելն առայժմ իրենց առօրյայի կարևորագույն մասը չի կազմում, այնուամենայնիվ վստահ է, որ անասունների ձեռբերման եւ գյուղմթերքի իրացման հարցերում մի փոքր աջակցություն ստանալու դեպքում երանդուն երիտասարդները ձեռնամուխ կլինեն անասնապահությանը։ Համայնքը երկու դպրոց կա, հակում չունենք։ Քանի երեխա կան։ Գանձա գյուղում 13 նախադպրոցական, Բազմատոսում 5։ Իսկ դպրոցում քանի աշակերտ են սովորում։ 13 աշակերտ Գանձայում, 14 աշակերտ Բազմատոսում։ Ընդհանուր առմամբ խնդիրների լուծման հեռանկարները ինչ կառաջարկեք որպես նորընտիր համայնքի ղեկավար, ինչ հեռանկարներ եք տեսնում, ինչ ծրագրեր ունեք խնդիրների լուծման առումով։ Անասնապահությամբ կոնկրետ կարանդ բաղան մեր մոտ, եթե իհարկե ֆինանսավորում էլնի ասեն, կարող են մարդիկ անասն ձեռբերեն ավելի շուտ, մարդիկ ունեն 1-2 կով, դրանով փորձում են շատացնել, մարդիկ կան, որ հասել են ինչ-որ հարցումներ կա, իրացման հարցը կարևոր է, արդեն եկել հասել է ժամանակ, որ պետք է մորթի, չի կարող վաճառել, եթե մտ շուկ կան լիք հաշատաղում, զբաղվ այդ հարցրով։ Հաղորդումը պատրաստել է Վանիկ Նովիկովը։ Հայրը տեսել, բայց ինչ խաչ Եթերում կարծիքահաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 2-7-ից ուրբաթ 15:20 ռոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի համայնքում մանկապարտեզի բացակայությունը ըստ համայնքապետի պատճառ է դառնում երիտասարդ ընտանիքների հեռանալուն։ Այսօր դուք կլսեք Քնար Բաբանի պատրաստած հաղորդման գրկնությունը։ Նա զրուցել է գյուղապետ Զորիկ Ղազարյանի հետ։ Ասկերանի շրջանի Աստղաշենի համայնքում մանկապարտեզի բացակայությունը այն պատճառներից մեկն է, որ ստիպում է երիտասարդ ընտանիքներին գյուղից քաղաք տեղափոխվել։ Նորընտիր գյուղապետ Զորիկ Ղազարյանն է ներկայացնում մանկապարտեզի կարևորությունը։ Մանկապարտեզ ունենք եւ սա մեծ խնդիր է մեր գյուղի համար, 500 բնակիչ ունենք, որի մեծ մասը երիտասարդներ են, եւ իմ կարծիքով այն պատճառներից մեկը, որը դրդում է երիտասարդ հավաքի գյուղը, դա հենց մանկապարտեզի բացակայության պատճառն է։ Երիտասարդ ընտանիքները նախընտրում են գնալ քաղաքում ապրել, Ստեփանակերտում ապրել, ուտ այն պատճառով իրենց երեխան մանկապարտեզ հաճախի եւ այլ։ Մանկապարտեզի տարիքի ունենք մոտ 24 երեխա, ինչի ասեցի մոտ, որովհետեւ եւս 1-2 ընտանիք պետք է լքեն գյուղը։ Զրուցակիցս ասում է, որ գյուղից արտագաղթում են հիմնականում երիտասարդ ընտանիքները, որոնք արդեն աշխատանք են գտել քաղաքում։ Հիմնականում տեղափոխվում են Ստեփանակերտ։ Առաջին հերթին այդ երիտասարդների աշխատանքը Ստեփանակերտում է, այդ առաջին խնդիրն է։ Երկրորդը՝ գյուղի բնակարանային կենցաղային պայմանները այնքան էլ բարենպաստ չեն, տարբեր խնդիրներից ելնելով հենց մեկն է դա ջրի հիմնախնդիրն է։ Երրորդը՝ երեխաների կրթման եւ դաստիարակման հարցում մեծ դեր է խաղում իրենց կարծիքով եւ նաեւ իմ կարծիքով մանկապարտեզի ես որ արդեն նշվել է որ բացակայում է։ Մի խոսքով իմ կարծիքով երիտասարդները լքում են գյուղը եւ տեղափոխում Ստեփանակերտ կամ Երևան են գնում նաեւ, եղել են այդպիսի դեպքեր, ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական պայմաններով, այլ նաեւ կենցաղային պայմաններից ելնելով։ Աստղաշենցիների հիմնական զբաղմունքը գյուղատնտեսությունն է, մասնավորապես հողագործությունը։ Զբաղվում են հիմնականում գյուղատնտեսական աշխատանքներով, առաջին հերթին հողի մշակմամբ, հետո անասնապահությամբ։ Հիմնականում զբաղվում են հացահատիկային եւ կերային մշակաբույսերի ծառայությամբ, առաջին հերթին ծորեն, եգիպտացորեն, իսկ կերային մշակաբույսերից կորնգան եւ սոյա։ Այս տարի հացահատիկային մշակաբույսերի բերքը նորմալ էր, նույնիսկ գերազանցում էր նախորդ տարիների բերքի եկամուտներից, սակայն կերային մշակաբույսերի բերքը այնքան նորմալ չէ։ Վերացումը կատարվել է հիմնականում պետական ծրագրերի միջոցով, չկավորությունը մեկը ասի, որ ես իմ ծորենը չեմ կարողացել իրացնել, ով ծորեններ ցանել այս տարի, նորմալ եկամուտ է ստացել։ Անասնապահության վիճակը ներկայումս մի քիչ նորմալացել է, քանի որ մինչ այս տարի նախորդ 2-3 տարիների ընթացքում եղել են անասնապահական համաճարակներ, խոզի հիվանդություն, թշնամի գրիպ, անասունների հիվանդություն, վերջին ժամանակներից մի քիչ բարելավել է, քանի որ այդ հիվանդությունները վերջացել են եւ մարդիկ նորից կամաց-կամաց սկսել են զբաղվել անասնապահությամբ։ Եթե անասունը գտնվում է առողջ վիճակում, ապա յուրաքանչյուր գյուղացի, յուրաքանչյուր անասուն պահող կարողանում է իր անասունի համապատասխան ստանալ իր մսամթերքի նորմալ գինը։ Համայնքապետն ասում է, որ գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների խնդիրը ամսական հաստատուն եկամուտ չունենալն է։ Գյուղացիների մի մասը դժվարանում է հոգալ կոմունալ ծախսերը։ Հիմնականում այն մարդիկ, ովքեր աշխատում են պետական կամ բանակի որևիցե ստորաբաժանմամբ, նորմալ եկամուտներով ապրում են, իսկ այն մարդիկ, որոնք աշխատանք չունեն, զբաղվում են գյուղատնտեսությամբ, ամսական որևիցե եկամուտ չունեն, որպեսզի կարողանան հոգալ ամսական կոմունալ ծախսերը։ Եվ հենց այստեղ էլ առաջանում են աշխատատեղերի խնդիրը։ Համայնքի խնդիրներից մեկն էլ խմելու ջրի հարցն է։ Զորիկ Ղազարյանի խոսքով դիմել են համապատասխան կառույցներին եւ հույս ունեն, որ առաջիկա տարիներին վերջնականապես կլուծվի խնդիրը։ Յուրաքանչյուր բնակ չէ, նորմալ ջուր չի հասնում, քանի որ հիմնականում խնդիրը այն է, որ դեպի գյուղ գալիք աղբյուրների ակունքներից մինչև գյուղ պետք է փոխվի ընդհանուր ջրամուղը։ Ես դիմել եմ, երևի թե կարողանանք մոտակա 1-2-3 տարու ընթացքում այդ խնդիրը լուծվի։ Հիշեցնենք, սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Նորից լույսից դու արթնացար իմ հեռավորանցյան, որ մոռացար հոգիս վաղում սիրուց զգում եմ մի ցավ, սերն է որ հեռացար, բայց դերապրում իմ մեջ եվ ամոգում ամբերջ ետ դարձի, օրն առանց կեսադարք ինձ է տվում հիմա, սերը որ լույս է կյանք կեզ է սպասում, սեր որ կեզ դից բացի չի արտնաստի ոչ ոք, սրտում Օր նարանց կեստադարկ ինձ է տավում հիմա Սերը որ լույս է կյանք կեզ է սպասում Սեր որ կեզ դից բացի չի արդնասնի ոչ ոք սրտում Գիտես, որ ես չեմ մոռացել, չեմ ջերմացել սրտում Քեզնից բացի մեկին Նորից, լույսից, քեզ օրինել միշտ ինեզ կողքից Եվ էլ չայրես ոգից Որ էլ չայրես ոգից Եծ կարծի Ոչ ոք սրտում Օր նարանց կես դադարկ ինձ է ծվում հիմա Սերավոր լույս է կյանք կեզ է սպասում Սեր որ կեզ դից բացի չի արտնասի Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում կարծիք հաղորդաշարն է այժմ լսենք Խճանկարեջը։ Մի նյարդայնացեք, արյան ճնշումը կարգավորելու պարզ միջոցներ։ Հիպերտոնիան հիվանդություն է, որը լուրջ բուժում է պահանջում, բայց երբեմն էլ արյան ճնշումը խիստ բարձրանում է անհետ-հետ պատճառներից, օրինակ ասենք, երբ երկար ենք նստում համակարգչի առջև կամ ավտոմեքենայի ղեկին։ Պարանոցի հատվածում լարվում են մկանները եւ որպես հետևանք անոթային ջղակուցկումներ են առաջանում։ 10-15 միավոր բարձրանում է զարկերակային արյան ճնշումը, ինչպես վարվել։ Կա պարզ, բայց բավական արդյունավետ լիցքաթափման միջոց՝ լիցքաթափվել լարվածության օգնությամբ։ Եթե խիստ հոգնել եք եւ ծոծրակն այնքան է ծանրացել, կարծես երկաթով լցված լինի, որքան ուժ ունեք, այս ձեռքը բրունց կարեք։ Հետո ողջ ուժով ծաղեք արմունկը, այնուհետև կտրուկ բացեք ձեռքը։ Նույնը կատարեք ձար ձեռքով։ Այսպիսով կվերացնեք մկանային ջղակցկումը, կազատեք արյան հոսքը եւ ճնշում մնալ կիջնի։ Մշտական տեսողական լարվածության դեպքում հաճախ բարձրանում է ներակնային ճնշումը, այստեղ կարող է օգնել ուտ կոչվող վարժությունը։ Փակեք աչքերն ու ակնախնձորներով 10 անգամ ուտ թիվը գրեք, սկզբում ուղահայաց, հետո հորիզոնական։ Եթե ողջ օրվա ընթացքում մտավոր լարված աշխատանք եք կատարել եւ երեկոյան խիստ հոգնել եք, քնելուց առաջ ոտքերը տաք ջրի մեջ դրեք, որտեղ կարելի է մանանեխի փոշի ավելացնել։ Այն նպաստում է մազանոթների արյան շրջանառության լավացմանը, ինչի շնորհիվ գլխուղեղի անոթների սպազմը վերանում է։ Անոթային տոնուսը կարգի բերելու առավել յուրահատուկ եղանակ կա, ինչպես գիտենք, ծառերը մարդուն դրական էներգիա են հաղորդում, օրինակ եթե գրկեք սոճու կամ կաղնու բունը, 5-ից 10 րոպե այդպես կանգնեք հանգիստ վիճակում, օրգանիզմի անոթային տոնուսը կկարգավորվի։ Եթե զգում եք, որ արյան ճնշումը խիստ բարձրացել է իսկ ձեռքի տակ անհրաժեշտ միջոցներ չունեք, ճակատով մի քանի րոպե հենվեք պատուհանի ապակուն, ապակին մաշկի վրայից կվերացնի ստատիկ էլեկտրականությունը և լարվածությունը կանցնի։ Ա հայտնի է, որ ուղեղն ակտիվորեն արձագանքում է տարբեր տեսակի բույրերին։ Այսպես խիստ լարվածության դեպքում, երբ արդեն անհրաժեշտ է կենտրոնանալ, պետք է կիտրոնի կամ նարինջի բույրը շնչել, իսկ արյան ճնշման իջեցման օգնում է ևկալիպտի բույրը։ Մաղադանոսը, սամիթի սերմերի թուրմը եւս հիանալի միջոց են արյան ճնշման իջեցման համար։ Անհրաժեշտ է 1 ճաշի գտա սերմերի կամ մաղադանոսի վրա 1 բաժակ երացրած ջուր լցնել, թողնել հովանա եւ օրը 2 անգամ ուտելուց հետո խմել կեսական բաժակ։ Կարծիք հաղորդաշարն է եթերում օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Էրազմ Ռոտերդամցին վերածննդի դարաշրջանի հոլանդացի նշանավոր փիլիսոփա, Սիմոնաս Դաուկանտասը, լիտվացի պատմաբան, լուսավորիչ, գրող, Իվան Տուրգենևը, ռուսականավոր գրող, Իվլին Վոն, անգլացի գրող, երգիծաբան, Ռիչարդ Դոլը, բրիտանացի ֆիզիոլոգ և համաճարակաբան, Ռիչարդ Սինգը, անգլացի քիմիկոս, նոբելյան մրցանակակիր քիմիայի ոլորտում, Բեռնի Էքսթլաունը, անգլացի գործարար, Գարինչան, բրազիլացի լեգենդար ֆուտբոլիստ, աշխարհի կրկնակի չեմպիոն, Ռոման Վիկտյուկը, թատրոնի ռուս ռեժիսոր, Կարինա Լիսիցյանը, հայ հռչակավոր երգչուհի, երաժշտական մանկավարժ, Բիլ Գեյթսը, ամերիկացի գործարար, հասարակական գործիչ, բարեգործ, Էրոս Ռամազոտին, իտալացի հանրահայտ երգիչ, կոմպոզիտոր, Վիկա Ցիգանովան, ռուս էստրադային երգչուհի, Ջուլիա Ռոբերտսը, ամերիկացի դերասանուհի, Խոկային Ֆենիքսը, ամերիկացի դերասան և երգիչ, Մեթ Սմիթը, կինոյի, թատրոնի, հեռուստատեսության անգլացի դերասան։ C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps un jour tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de gitane. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel. Elle porte en elle le péché originel. La désirée fait-il de moi un criminel? Seul, comprenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Oh Notre-Dame, oh, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Բարեկամներ, կարծիքահաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 28-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիա մեր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։